do obejrzenia na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. To jest Strefa Dread, czyli audycja z muzyką około korzenną. Witam na antenie Trójki, Mirosław Maken-Dzięciołowski. To drugi tydzień w nocy z soboty na niedzielę, więc mam nadzieję, że moi słuchacze zdążyli się już do tej zmiany przyzwyczaić i że ktoś z was jest tam z drugiej strony. Potwierdźcie swoją obecność mailem na strefadread@polskieradio.pl. Pierwsza godzina należeć będzie do nowych singli wydanych w ostatnim czasie przez popularną szwajcarską oficynę Evidence Music. Oprócz tego spotkanie z sensacyjnym albumem Johnego Osborna, świeżo wydaną przez VP Records płytą Universal Love Showcase. Spotkamy się też z bardziej tradycyjną jamajską muzyką za sprawą supergrupy The Kingston Lions, która wydała swój album w styczniu tego roku. A druga godzina dzisiejszej audycji, czyli pomiędzy godziną 3 a 4, należeć będzie do Afryki. Naszymi gośćmi będzie wyjątkowa grupa Afrofunk Highlife z Gany, FRA, która wystąpiła w Polsce kilkukrotnie i jeden z tych koncertów zarejestrowany 2 lata temu, koncert, który miał miejsce na festiwalu Etno Kraków Rozstaje, wydany został niedawno przez zespół na płycie i tego koncertu posłuchamy. To, co robi FRA na scenie, jest naprawdę wyjątkowe i gorące. Więc mam nadzieję, że pozostaniecie ze mną i w tą noc, gorącą noc, teoretycznie klubową noc, imprezową noc, będziecie się świetnie bawić przy muzyce tych wyjątkowych gości z Gany. Now, brother culture, the original Rasta man, they pon them case, man. Every time you come here, you make a firm stand. Now, when you're going out to each and everybody individually, you may not tell the man, that's how we deal with it, when I deal with folly. Reggae music, young dead. Now, when it comes to the vibes, you don't know, say, I and I must survive. Reggae music must survive. No matter what them do, no matter what them try. Reggae music remain international, universal, universal. What we tell them? Picking up on the roofs and the vibe now. We're picking up on the roofs and the vibe now. We're picking up on the roofs and the vibe now. We're picking up. We're picking up. We're picking up on the roofs and the vibe now. We're picking up on the roofs and the vibe now. We're picking up. Chat pan the sound, I'm a rock pan the sound, I'm a chat pan the sound, I blaze. Me sight the most high, me sight him in the ears. Call life sometime is coming like a maze. So me chat pan the sound, I'm a rock pan the sound, I'm a chat pan the sound, I blaze. Me chat pan the sound, I'm a rock pan the sound, I'm a chat pan the sound, I blaze. Me sight the most high, me sight him up in the ears. Call life sometime is coming like a maze. Fuck up the car. Chill out at the bar, I'm getting in the mood, to feeling at the groove, to boom up the musical market, that's a fame target, nobody can stop us when the rhythm is a kick, we want some time, time to recline, with peace in your body, and peace in your mind, we need some space, girl you got taste, call culture coffee mash it in a pretty good pace. OBF to jedna z tych ekip, które regularnie pojawiają się na antenie Strefy Dread. Tym razem Rico podesłał mi swoją najnowszą epkę zatytułowaną Guide and Protect od głównego utworu na tym redeemie zaśpiewanego przez samego Michaela Profeta. Ja jednak wybrałem dla Was wersję zaśpiewaną przez jeden z moich ulubionych jamajskich głosów w historii. Na zamby! Nie ma niestety z nami od 3 lat, co nie przeszkadza ukazywaniu się nowych piosenek z udziałem jego głosu. Tym razem Rico przynosi Rawborn Reggae, na Zamba i OBF. String up long at the square with some big tall box gone up in the ear. Niceness a go on day tonight, my friend and I got to be here. Let me tell you this. I see James in I'm brand new boots. I see blacks in I'm brand new suit. I me hear the soup man a tell you friends say tonight him a go sell a bag of soup. Let me tell you this. Roots rock reggae. CD and it no design to play MP3. No, this a sound play strictly vinyl from the 73. Well I know that. Well you should I hear when the mid-range a clap, especially when the big two and them a drop. You see the woman and the picnic and the man them. Everybody does a rock up. Me tell you this. Big feel play all night. This a sound can't get lock off, lock off. Them water feel nice, him and him friend them a laugh. He put it in your mouth and the liquor drink off. And everything nice, let me tell you, say him bingo. That's how the thing go, you know. Yeah, I just say Roots Rock Reggae. To był Nazamba, człowiek, którego głos porównuje się zresztą słusznie do Voice of the Thunder, Prince Faraya. Czas na coś z krajowego podwórka, co nie zdarza się w strefie Dread ostatnio zbyt często. Bardzo szanuję Juniora Stresa za jego dokonania, będące połączeniem świetnych nawijek i bardzo ciekawych społecznych obserwacji. Junior napisał mi, że nie był już w stanie siedzieć dłużej z założonymi rękoma i postanowił stworzyć protest song na temat tego, co dzieje się obecnie na Bliskim Wschodzie w Gazie. Zanim wybrzmi muzyka, dodam jeszcze, że swoją wersję tego utworu stworzył również Kwazar i zapewne usłyszycie ją w którejś z nadchodzących audycji. Posłuchajmy więc nowego protest songu spod Lublina. Junior Stres prezentuje Możemy. Powiedz mi, co możemy, co? Zmienić nie możemy, póki tutaj żyjemy. Powiedz, co zmienić możemy, co? Powiedz mi, co możemy, co? Zmienić nie możemy, póki tutaj żyjemy. Co zmienić możemy, powiedz. Znów otwiera mi się nóż, już sam w kieszeni te, których nigdy nie miałem. Kilka kul chcę wystrzelić. Szukam słów, co nie ranią, sposobów, by nie ocenić. Znów, które pozwalają zbudzić się w nadziei. Ale dziś nie mam ich niestety, bo dziś spadają rakiety. Na dzieci i kobiety boją się pisać gazety, a minister głuchy, ślepy. 2025 rok, czyli teraz. Rząd Trumpaniachu, nowy ląd Lucyfera. Dom pełen dzieci, leci dron z Izraela. Stron nie ochroni ich od bomb, bo go nie ma. Krwią spływa Gaza, ciąg dalej strzela. Do żon i dzieci snajper ogień otwiera. Prądu nie ma, nie ma wody, jedzenia. Leci broń masowego rażenia. Powiedz mi, co możemy, zmienić nie możemy, póki tutaj żyjemy. Powiedz, co zmienić możemy, powiedz mi, co możemy, zmienić nie możemy, póki tutaj żyjemy. Co zmienić możemy, powiedz. Możemy widzieć, chronić przed zapomnieniem i słyszeć, nazywać imieniem, krzyczeć, zagłuszać milczenie i słyszeć brzmienie bomb, bo to w tym refrenie są. Musimy widzieć, chronić przed zapomnieniem, musimy słyszeć i nazywać imieniem, musimy krzyczeć, zagłuszać milczenie, musimy. Hamas Netanyahu, jedna ludożercza banda, wspólnie ciągną biały prąd w białym domu Trumpa. Nie wierzę, że to ludzie, to posłańcy diabła. I w cele ta sama bramka, krwawa twa gra. Woda na mój szeleje, nie ma lekarstwa. Nikt nie chce być, ale jest częścią ich kłamstwa. Dobrze brzmi wolność, demokracja. Zawsze białe rękawiczki ma wcielenie zła. Dzisiaj w nocy na tym pięknym niebie to nie gwiazdy lśnią. Słychać płacza za murem śmiech. Historia zatacza krąg strach. Krew nikt nikomu nie wybacza, bo tak jest, komuś się opłaca to. Dolce liczą ci, co produkują broń. 9 mm ma pomocna dłoń. Tak naprawdę nie ma tu konfliktu stron. Liczby zawsze ponad tym cierpieniem są. Powiedz mi, co możemy, zmienić nie możemy, póki tutaj żyjemy. Powiedz, co zmienić możemy, powiedz mi, co możemy, zmienić nie możemy. Kontynuując antywojenny wątek rozpoczęty przed chwilą przez Juniora Stresa, warto rozpocząć prezentację tego albumu od kawałka nagranego wspólnie z samym Maccabim. Cease fire, zatrzymać ogień, a potem Don't Need No Ice Cream Love, jeden z moich ulubionych numerów jamajskiego mistrza, gdzie jego partnerem jest sam Albarozzi. They're asking for peace, yet they never stop fighting. Appear war, them a pray. Will there ever come a time when mankind be united? What about the unity? I'm not just a passerby singing and rejoicing. Yes, I am. And if you listen with your heart, you can hear angels' voices. They're always singing. Ceasefire, put down the weapon. Talking about peace and a war on a depan. Ceasefire, stop the war. Who are you fighting for? Long before we born, some war them just a go on. Many past and gone. On and on and on. Some of them say peace them desire. Enough of them a liar. Them not wanna ceasefire. They're asking for peace, yet they never stop fighting. Appear war, them a pray. Will there ever come a time when mankind be united? What about the unity? Time just keep on slipping right into the future. Brother, tell me what you gonna do for the nowadays youth, sir. The youth, them are the future. I am still singing and rejoicing. Sing out, Rasta. But if you listen with your heart, I know you're really gonna hear children's voices. They're always been singing. Come on, ceasefire, stop the killing. Who not no tired of all the blood stealing? Ceasefire, the children are singing, crying for peace, that are willing. Them tired of the war. Them fed up by the war, things only go so far. Cause money in a war, tell your weapons, sell and weapons buy. Big business and no lie. There's more to them, your war than meets the eye. Yes, sir. They're asking for peace, yet they never stop fighting. A pure war, them I pray. Will there ever come a time when mankind be united? What about the unity? A passerby singing and rejoicing, singing songs of Rastafari. And if you listen with your heart, you can hear angels' voices. They're always singing. Ceasefire. You hear the angel voices. You hear the angels singing in harmony. Peace and love are where they want. You hear them singing in the morning so early. But only Jaja gonna help us. Oh, Jah. Yes, only Jaja gonna help us now. That's too cold for me, little girl. I don't want no ice cream, love. Girl, can't you see? Don't need no ice cream, love. I want a love that's warmer than the summer sunshine. Oh. I want a love that's as warm as mine. Because oh. My love is warmer than a chocolate fudge. Let me tell you about my love, girl. Because my love is warmer than a chocolate fudge. Fire not go burn this. Let me see you, girl, you look earthy. Got a lot of things that make me stock up like a surplus. You look ready to be my sponsor. No yum, no ice cream, don't get deaf and onsa, no strike. Girl, you are my pop star. Busty, rap up, we party like a rock star. No ice cream, love, that's too cold for me. You're the best. I don't warmer than a chocolate fudge. Let me tell you about my love, girl. Because my love is warmer than a chocolate fudge. What you know? Yeah, make it go party. You and me daydream. Nights or days in a book AC. T-Jam flex done by JB. You and me anthem out of many one lady. You black and gold and never green. Jamaica prima donna touch you like a virgin. Like a touch screen. Blood is siren. Can me make you scream? No want no ice cream, love, that's too cold for me. Hear what the man said. I don't want no ice cream, love, girl, can't you see? Don't need no ice cream, love. I want a love that's warmer than the summer sunshine. Whoa. I want a love that's as warm as mine. Yeah. Because my love is warmer than a chocolate fudge. Fire not go burn this. Let me see you, girl, you look earthy. Got a lot of things that make me stack up like a surplus. Cause my love is fire like a furnace. Oh yeah. Oh yeah. That's too cold for me. Zgodnie ze znaną jamajską ideą recyklingu, Universal Love Showcase to bardzo udane podejście do reinterpretacji starej klasyki. I dlatego przyniosłem dzisiaj jeszcze jeden kawałek z tej płyty, tym razem u boku Johnego Osborna zaśpiewa sama Aza Lajnicz. Sweet Soul przed wami. Sweet, sweet, nicer than nice. No kiss, no pop, no sweet, sir. Kolejna pozycja na dzisiejszej playliście Strefy Dread to amerykańsko-jamajska supergrupa Naya Rockers, której najnowszy album zatytułowany Higher Education zgodnie z tytułem wspiera edukację muzyczną młodzieży w historycznej szkole Alpha School of Music w Kingston, znanej również jako Alpha Boy School. Naya Rockers w swoim składzie skupiają członków takich grup jak Jones Brown's Body, Slighty Stupid, Scatalites czy jamajskiego gitarzystę Urchina Smitha, który trafił na listę 250 najwspanialszych gitarzystów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Album został zmiksowany przez samego Stevena Stewarta, który wcześniej nagrywał m.in. z Bobem Marleyem, Third World czy Steel Pulse. I założyciela Naya Rockers Natana Sabanayagama w legendarnych studiach Tuff Gong i Anchor w Kingston na Jamajce. To prawdziwie międzynarodowe przedsięwzięcie. 15 studiów, 15 realizatorów dźwięku, 10 zaproszonych artystów i globalna sieć muzyków, która połączyła swoje siły, aby stworzyć płytę w staromodnym stylu, z duszą, precyzją, celem i oddaniem roots reggae i ska. Wśród tych wielu gości warto wspomnieć Clintona Firona, który rozpoczyna ten album, Sister Nancy, Micah Love, Angelo Moore, Tamlins, Queen Omega, Mika Shemaya, Matt Professora. Zapewne zaprezentuję Wam w przyszłości więcej muzyki z tego albumu. Dzisiaj wybrałem tylko jeden kawałek, mój ulubiony, gdzie gościem tej wybitnej formacji na wybitnej płycie jest Steven Marley. The Right Path, właściwa droga. Ooh, yeah. Out for our brothers, show more kindness to our sisters. The truth will plant in fertile ground. We'll grow solutions not yet found. Reap the harvest that we sow. Respect life and watch it grow. There are many roads to take. The choice is ours to liberate. Stand strong, give more and take less. Walk good, spread peace and be blessed. We're stepping, stepping on the right path. Yeah. Step, stepping, stepping, stepping on the right path. I say we're stepping, yeah. Stepping, stepping, stepping on the right path. The right path. Corporate greed taking over humanity. Time to end their material insanity. Blaze a path of righteousness. Just right to live. End pollution by human hands. Till the soil and heal the land. Stand strong, give more and take less. Walk good, spread peace and be blessed. We're stepping, stepping on the right path. styczniu bieżącego roku swoją premierę miała płyta jamajskiej supergrupy The Kingston Lions, założonej przed śmiercią w 2021 roku przez jamajskiego wybitnego gitarzystę i aranżera Mikey Changa, znanego m.in. ze współpracy ze Sly & Robbie czy Lee Scratch Perry. Mikey pragnął uhonorować muzyczne dziedzictwo Jamajki, nagrywając covery klasycznych numerów z lat 60. i 70. w oparciu o supergrupę legendarnych muzyków sesyjnych, wśród których znajdziecie Borisa Gardinera, basistę klasyków Studio One, Robbie Lina, wybitnego klawiszowca, czy na przykład Bablera, którego zobaczyć można było w tym roku na klawiszach w projekcie Ina The Yard. Przeznaczenie nie czeka. W momencie wydania tego albumu nie było już na świecie nie tylko Mikey Changa, ale również Sticky Thompsona czy Karela Wisdoma. Więc ten album stanowi swoisty hołd również dla ich niezwykłej twórczości. Na płycie usłyszycie wybitne klasyki, takie jak Rudy, A Message to You, Young, Gifted and Black, Boba Andiego i Marcy Griffiths, czy dwa utwory, które wybrałem teraz dla Was. Armageddon Time w oryginale Williego Williamsa, kawałek wypromowany on dziś przez The Clash oraz Stop That Train. Pora zatrzymać ten pociąg. Przed Wami supergrupa Lwy z Kingston, The Kingston Lions. And said she was going on a morning train. She won't be back for now. She said, my dear, I do love you. No matter what they say or do, I keep on shouting, stop that train. Przypominam, że słuchacie Strefy Dread. Jeżeli chcielibyście do mnie coś skrobnąć, mimo że nie rozdaję dzisiaj żadnych wejściówek ani płyt, to przypominam maila strefadread@polskieradio.pl. Gdy pociąg jednak udało się zatrzymać, a rozczarowana dziewczyna zmieniła zdanie i wróciła do swojego kochanka, czas by zaśpiewał nam sam Lutan Faja we współpracy z Derek Sound na nowym singlu wydanym przez Evidence Music. Yes, ja. Give thanks. Come on. Yeah, yeah. Yeah. Uh-oh. The Rastafari, yeah. Yeah, yeah. Heal the most high, yeah. I will survive when the times get hard. Never give up the struggle when things get bad. I will survive when the time get hard. I keep the hustle, give thanks, praise to God. See that I bring forth blessings to me non-stop. Oh yeah. So when the time gets hard and things get hot and everything seems tough like a rock, the most I bring forth blessings to me non-stop. Before me reach the at the clock. If I work hard, nothing in this life is for free. Then I man give it all, my Rasta expertise. Sometimes the trouble come, but as a rebel man free. This burden is so heavy, this pain is not for me. I call upon the most high, definitely. I no try no experiment, Jah will set me free. Late at night, before my race. Jah is my company. Still I say I, not for raps or probably. You know seek, never turn a line. I still forgive the enemies and stay with His Majesty. Ooh, it's better to be kind and never dwell in a folly. Jah Jah sort everything properly. See Jah Jah bring forth blessings to me nonstop. And time gets hard, and everything tough like a rock. See Jah Jah bring forth blessings to me nonstop. Hey. When things get heavy and the pain never stop, full stop. Right before me reach the other clock. When I come here, so fi suffer, me step out and move. Not on the other outer road, man choose. Tired of sing faints, I have to pay my dues. On the fire, calling your cool. Hey, give her your chance for coming and sell this out. And make me take the control. No, at least me not run rocky time and dump it out to them soul. You know, I see no thief, see all of them get kicked out. Them left each other road. Road call, them not turn up, none at all. Oh yeah, them can't stop me coming, no judge I will provide. Oh, them know them not go can't buy me for no price. All of my chat the rants and I ain't no bag of nice. Oy, my vice them can't silence or sensitize. See Jah Jah bring forth blessings to me nonstop. Oy, oy. When things get hard and seem so hot, and everything tough like a rock, still I see I bring forth blessings to me nonstop. Lord, stop, full stop, before me meet the other club. No mistaking, what's mine is mine. It's a rocky old road, my light will shine. Some people will say things and criticize, but the most high always be by my side. Blessing to me non-stop. Issa to jeden z tych młodych jamajskich głosów, które wzbudzają obecnie podziw muzycznego świata. Zarejestrował singielka z Juniorem Dredd, doskonale znanym w Polsce brazylijskim sound systemowym głosem. Rise my people, powstańcie moi ludzie. Posłuchajmy. Oh, yeah, Brazil, Jamaica, you know. Issa. Get the people up and rise. Longside. Rise my people, rise, yeah. We shall overcome injustice in the land, yeah. Oh, I said rise my people, rise, yeah. Rise my people, rise, yeah. Oh, I said rise my people, rise, yeah. We shall overcome injustice in the land, yeah. Oh, I said rise my people, rise. From all the struggles in life, yeah. When we plant a seed, Babylon them no like it. They prefer seed with drowning in a poverty. This is the reason why they feed us with their guns and all them bullshit. Cannot trust them with the music, yeah. Lift up your head, man, stop on your feet. Put a smile on your face and shine. Change up the ways how you look on things and everything will be alright. Meanwhile you're wasting time. Could I be the next in line? Most eyes showing your sign. Stop act like you're blind. And I said rise my people, rise, yeah. We shall overcome injustice in the land, yeah. Oh, I said rise my people, rise, yeah. Rise my people, rise, yeah. Oh, I said rise my people, rise, yeah. We shall overcome injustice on the land, yeah. Oh, I said rise my people, rise. From all the struggles in life, yeah. Every day to your rise and create a vision. For take on the dream of the most of yourself. Smile more often. One sounds a day, get it through the morning. You will see a big difference in a life, your king. Sister, go and hold the faith, your queen. Judge with love in your heart, yeah. gratitude on your mind. Believe in yourself, chat with confidence. Can't make Babylon tell us you're different. All when them fight, do not put up the defense. The most I shield will always prevent you from arms, through those storms. Died on your way when you're feeling lost, yeah. So every youth up a stand up strong. And I said, rise my people, rise, yeah. We shall overcome injustice in the land, yeah. Oh, I said, rise, my people, rise, yeah. Rise, my people, rise, yeah. Po Lutan Faya i Derek Sound ostatnia na dzisiaj propozycja z katalogu Evidence Music, jednego z głównych wydawców nowoczesnej muzyki reggae na świecie. Tym razem Human, artysta obecny na scenie reggae od lat 90. powraca z kawałkiem Rebel u boku wschodzącej gwiazdy Mailan Manazy i belgijskiego artysty Juleyona. To wybuchowe połączenie pomiędzy Belgią, Francją i wyspą Reunion w stylu Rub-A-Dub, wyprodukowane przez Klema z Corrosive Prod. Wypełnione bojową energią trio prezentuje swoją własną wizję prawdziwego buntownika, walczącego o sprawiedliwość, zmianę i świadomość. Corrosive Prod. Human, Belgium region. Ils disent que nous sommes des rebelles, mais ce n'est pas qu'une impression. La basse gronde dans les ruelles, le route sans crier leur donne un coup de pression. Difficile de ne pas répondre lorsque l'action m'appelle. Trouver des solutions pour que nos cœurs s'apaisent. Là où les voitures et les poubelles sont rongées par la presse. Amener la réflexion pour que l'on soit plus à l'aise. Naturel, faire trembler les murs de Babylone. Quoi qu'il advienne, on sait que la vie est belle. On est solide, ancré dans le réel. La tête dans les nuages, les pieds posés au sol. C'est la musique qui nous donne des ailes. On est paré, prêt à prendre notre envol. Toujours debout, on garde la tête haute. Four Kings, toujours prêt pour la bataille. Quand il est l'heure, on répond présent sans faute. On se défend, on défend la marmaille. Dans nos pompes, ils peuvent pas marcher. Y'a trop de zombies anesthésiés. Qui la justice avant la paix. Des droits égaux pour l'humanité. La main s'embrasse, s'engouffe dans le fossé. Qui sépare les classes, les mentalités. Plus d'équal, light and justice pour nos héritiers. Quel système, quel monde. Pour chanter. Sporo zamieszania w muzycznym reggowym świecie wzbudza ostatnio nowa epka wydana przez Irie Ides Records, Hell A Go Pop Redeem. Grałem już jedną wersję umieszczoną na tym wydawnictwie, zaśpiewaną przez samego Capletona. Teraz pora na niedawnego gościa w Polsce, Mika Szemaja, który z Ligerians, odpowiedzialnymi za ten redeem, wykonuje tytułowy kawałek redeemu, czyli Hell A Go Pop. Pozytywna wibracja w twoim domu. We'll be right back. consider just one second guy.